слов'янам, росіянам, є неприйнятною наша мова. У тих, хто заперечує не лише правомірність української мови як мови державної, а й узагалі право цієї мови на будь-яке існування, втрачене загальнолюдське поняття про культуру, про закономірності мовного розвитку іншого народу. Виступаючи проти культури, проти мови іншого народу, ці люди є такими ж самими агресорами, окупантами, поневолювачами, нарешті вбивцями, терористами, бо своїми діями творять геноцид, винищення народу. Вони займаються духовною кастрацією інших народів і при цьому вважають, що їхні руки чисті від чужої крови. Ні, ці руки, ці голови у крові, у великій людській крові, бо знищують не одиниці людських істот, а цілі народи. Великодержавні російські шовіністи, підрахуйте, скільки народів, народностей ви позбавили їхньої мови і тим самим стерли з лиця землі їхнє національно-етнічне існування. Не хочете? Не можете. Я вам допоможу. У перших роках існування СРСР налічувалося 190 націй та народностей на його території. А на час розпаду СРСР, а їх залишилося тільки 90. Серед них і Україна. Ось тепер і оцініть, які зусилля знадобилися українцям, щоб вижити, коли було прагнення Сталіна виселити всю Україну в Сибір. А Білорусь навряд чи можна віднести до тих 90, які вціліли, бо там більше 90% населення остаточно зрусифіковано і вже до власної мови ніколи не повернеться. Там усі школи російськомовні. Українська мова стала одним із політичних бар'єрів, які розділяють українців та росіян не тільки в Україні, а й у міждержавних взаєминах між Україною і Росією. Росія тисне на Україну за те, що вона ігнорує російську мову. Саме в той же час зовсім не дає українській мові на території Росії ні найменшого права на існування. Позиція великодержавного шовінізму. Ти, Україно, зобов'язана використовувати російську мову для всього українського народу. А я, Росія, відкидаю українську мову як у себе в Росії, так і в Україні. Дивлячись на поведінку офіційної Росії, її копіюють росіяни, громадяни України. Вони протестують проти насильственної українізації. Приписують порушення прав людини, порушення принципів демократії. Про те, що російська мова в Україні вводилася насильницьким шляхом, вони забувають. Учителям платили з українського бюджету 15% надбавки до заробітної плати за використання російської мови в навчальному процесі. Сучасним викладачам за користування українською мовою в навчальному процесі не платять. Нині половина загальноосвітніх шкіл в Україні російськомовні. Це за рахунок українських платників податків. Про це росіяни також забувають. Якби українські росіяни порівняли ставлення до російської мови у країнах Прибалтики і в Україні, то повинні були б висловити Україні щиру вдячність. Однак замість цього –